Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Lokman suresinin 31. ayet-i kerimesine gelmiştik. Okuyacağımız ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bizi yakın planda Allah Teala'nın nimetini görmeye, kudretini anlamaya, idrak etmeye davet ediyor. Afaka bakıyorsunuz, dağlara, taşlara bakıyorsunuz. Bütün oralarda Cenab-ı Hakk'ın nimetini müşahede ediyorsunuz. Bir de yakın plana bakın. Denizlerde yürüyen gemilere, akan giden gemilere bakın. Elem tara ennel fulke tecri fil bahri bi ni'metillah. Görmedin mi buyuruyor. Elem tara ennel fulke gemiler tecri fil bahri bi ni'metillah. Allah Teala'nın fazlıyla, ihsanıyla, ikramıyla akar gider gemiler. İnsan bakar fakat bazen bakar sadece, o kadarla kalır, idrak edemez, anlayamaz. Büyük gemileri denize indiriyorlar, tören yapıyorlar, işte denizaltıları indiriyorlar. Uçak gemileri diyorlar, büyük yük gemileri var. Bakın da şöyle hayran oluyorsunuz. Bazen öyle oluyor ki bir gemiyi 5 yılda yapıyorlar, o kadar sürüyor. Milyon dolar yatırımla, masrafla, bütçeyle bir gemiyi ancak denize indiriyorlar, büyük gemiler için bu söz konusu. Peki bu gemilerin yapılması, bu gemilerin o hale getirilmesi elbette çok önemli bir hadisedir. Orada bir mühendislik harikası vardır, yapılıyor bugün memlekette de. Hakikaten savaş gemileri noktasında önemli gemiler icat ediyorlar. Bütün bunlardan daha önemli bir nokta var. Nedir o? Kur'an-ı Kerim oraya bakın diyor. İşte orası o gemilerin denizde akıp gitmesi. Normalde elinizi suya batırdığınız zaman aşağı doğru hiçbir mukavemet görmüyorsunuz. El aşağıya doğru gidiyor. Ama Cenab-ı Hak o suya bir kaldırma kuvveti koydu. Yani böyle bir kanun var. O kanunla o gemileri kaldırıyor. O gemileri suyun üzerinde taşıyor. Onunla bir kıtadan başka bir kıtaya yol buluyorsunuz. Eğer suyun içerisine Allah Azze ve Celle kaldırma gücünü koymasaydı, böyle bir kanun olmasaydı, dünyanın en muhteşem gemilerini İcat etmiş olsaydınız, nerede onlara yol bulacaktınız? Nerede akıp gideceklerdi? Olur mu? Olmazdı. Yani Rabbim bize diyor ki, ey kullarım, siz nimete bakıyorsunuz ama mun'im olan Allah Azze ve Celle'yi göremiyorsunuz. Yani bir sanat eserine bakıyorsunuz, bir mühendislik harikası diyorsunuz. Peki ya, o eser mi takdis edilmeli, tazim edilmeli, yoksa onun sahibi mi? Yani burada Allah Azze ve Celle'nin kudreti, azameti görülmeli. Bütün bunlar kulları Cenab-ı Hakk'a ibadete, kulluğa sevk etmeli. Elem tara ennel fulke tecri fil bahri bi ni'metillah. Bütün bu gemilerin denizlerde akışı Allah'ın ihsanıyla, ikramıyla, lütfuyladır. El lütfu olmasa, suyun kaldırma gücü olmasaydı bir kıtadan diğerine insanlar ulaşamazdı. Peki neden böyle? Li yuriyekum min ayati. O ayetlerinden size gösteriyor. Kudretini gösteriyor. Azametini gösteriyor. Ve lehul cevaril munşaatu fil bahri kel a'lam. Dağlar ve gemiler. Esasında Resulullah Aleyhisselam'ın olduğu yerde gemiler yoktu kardeşlerim. Bir de o zaman böyle büyük gemiler yoktu. Küçük gemiler vardı. Ama Kur'an-ı Kerim dağlar gibi gemiler diyerek bugün yapılan o gemilere işaret ediyor. Büyük gemilerin tarihi çok yeni. Ama 15 asır önce Allah Azze ve Celle dağlar gibi gemiler. Yani burada Kur'an-ı Kerim'in bir icazı var. Geleceğe yönelik büyük gemilerin, dağlar gibi gemilerin yapılacağını işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim içi mucize dolu zaten. Ayetler mucize, teşhide mucize, fesahatta mucize, belagatta mucize. Hangi alana bakarsanız oralarda mucize görürsünüz. Bir Hristiyan kadın Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını okuyor. Sonra İslam tarihini okuyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyor, Müslüman oluyor. Diyorlar ki Müslüman olmana sebep olan neydi? Kur'an-ı Kerim'de şu ayet. Vallahu yasimuke minen nas. Allah Azze ve Celle seni insanlardan koruyacak. Bu ayet-i kerime gelene kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe koruyordu, himaye ediyordu. Etrafında vardılar. Çünkü sürekli Efendimiz aleyhisselama bir saldırı ihtimali vardı. Yani suikast ihtimali vardı. Sahabe-i kiram gece gündüz Resulullah aleyhisselam muhafaza ederdi. Fakat ne zaman Vallahu yasimuke minen nas ayet-i kerimesi nazil oldu. Efendimiz aleyhisselam çıktı, hepiniz evinize dedi. Kim koruyacak? Allah Azze ve Celle. O himaye edecek. Kadın diyor ki anladım. Hani bu haşa birilerini kandırıyor olabilir. Ama bir insan kendini kandırmaz ki. Eğer Kur'an-ı Kerim vahiy olmamış olsaydı o zaman tehlike devam ediyor. O korumalara siz eve gidebilirsiniz demezdi. Gönderdi onları. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselam etrafında hami muhafız olmadı. Ve hayata bakın, o tehlikeler, kafirler, müşrikler, mücrimler hep oldular. Münafıklar en yanında Medine-i Münevvere'nin sokaklarında münafıklar vardı. Ama bütün onların o sui niyetlerine, amellerine rağmen Resulullah Aleyhisselam bir suikastla değil de normal yatağında ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etti. Kadın bu ayet-i kerimeyi görünce iman ediyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e nereden bakarsanız bakın, orada Allah Azze ve Celle'nin kudretini, azametini görür, bir yerde Kur'an-ı Kerim hadi der, gel şimdi bütün varlık ve mevcudiyetinle Allah Azze ve Celle'ye iman ediyorsun. Esasında okumasını bilen, düşünmesini bilen, o bir takım bağnazlıktan, yobazlıktan kurtulanlar, taassuptan arınanlar Kur'an-ı Kerim'in karşısında diz söküp iman ediyorlar. İmandan başka çarelerin olmadığını anlıyorlar. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. İşte bütün bu ayet-i kerimelerde ne vardır bu ayetlerde? İnne fî dâlike, bütün bunlarda, bu anlatılan misallerde, le âyâtin, ayetler var, alametler var, işaretler var. Nereye götürüyor? Allah Azze ve Celle imana götürüyor. Peki kim için? Li kulli sabbârin şekûr, sabrediyor. Kader, kaza, sabrediyor. Yani hayat, bir yola girdin. O yolda işte iflas oldu, anneni kaybettin, babanı kaybettin, 3 defa iş kurdun, 3'ünde iflas ettin, elini kaybettin, arkadaşların ihanet oldu vesaire. Bütün bunlar imtihan, dünya darul bela, darul ceza, mükafat yeri ahiret. Bunlar burada olacaklar. O halde imanın kemali, kemalinin alametlerinden biri nedir kardeşlerim? Kadere rıza, kazaya rıza gösteriyorsunuz. Evet diyorsunuz, sabrediyorsunuz, ayakta duruyorsunuz. Likulli sabbarin şekur. Avrupalı adam patır patır intihar ediyor. Irak'a giren o Amerikan askerleri, kaç yıl önce okumuştum. Oraya girip çıkanlar dahi 40 bin Amerikan askeri intihar etmişti. Yani toplasanız alem-i İslam'da o kadar intihar yok. Suriyeli kadınlar o kamplarda, çadırlarda, zor şartlarda yaşıyorlar. Ama hasbunallahu ni'mel vekil. Allah Azze ve Celle Bize yeter diyorlar. O ne güzel vekil diyorlar. Dünya imtihan yeri. Bunlar olacak diyorlar. Başlarını kaldırıyorlar, cennete bakıyorlar. Onunla teselli buluyorlar. Ama siz eğer imanı yüreklerden çıkarırsanız, o yürekler imana muhatap olamazsa, batıda her şey var. Evi var, arabası var, han var, hanuman var. Ama daralıyorum diyor. Niye daralıyor? Çünkü yüreği siz maddeyle teselli edemezsiniz. Her şeyin kanunu var. Mideyi ne yapacaksın? Acıktığı zaman ekmekle doyuracaksın. Susadığın zaman suyla o susuzluğu gidereceksin. Peki bir de kalbin var. Orada daralıyor işte. O kalbe ekmek çare olmaz. Su çare olmaz. Son model araba çare olmaz. Yalı olmaz, yat olmaz, kadın olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Ne çare olur? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Zikirdir. Allah diyecek işte. Namaz kılacak. Başını secdeye koyacak. Ben geldim ya Rabbi diyecek. Önde Kur'an-ı Kerim olacak. Yani bir adamın kalbinde problem var. E siz ona mideyle alakalı reçete yazıyorsun. Adam geliyor, daha fena olmuş. Adam nöroloji, yani doktoruna gitmesi lazım. Öteki uroloji reçetesi yazıyor. Daha fena olur. Yani mide başka, kalp başka. Kalbin devası nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Gece hayatı diyordu Üstad Necip Fazıl. Yani ben güneş görmezdim. Paris'te öyle bir dünya var. Güneş görmüyor. Hep gece. Hep gece aleminde ama ruhu paramparça olmuş. Yani bir çare arıyorum. İlaçlar üzerinde çarpı işareti. Eğer daha fazla alırsan hayatını kaybedersin. İki katını alıyordum ama çare olmuyordu. Çareyi nerede buldu? Abdülhakim Arvasi Hazretleri Ağ Camii'nde bir cuma günü ikindi vakti yanına gitti, diz çöktü. Ona baktı, Kur'an-ı Hakim'den dusturlar aldı. Onunla yeni bir dünya kurdu. O halde inne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. Yani burada bir mübalağa var. Sabredecek. Bu dünya demek ki arkadaşlar, kardeşlerim, çok belalar göreceğiz. Çok sıkıntılar göreceğiz. Yüreğimiz daralacak. Adım atamayacak hale geleceğiz. Onun için Cenab-ı Hak sabbar ile ifade ediyor. Yani inne fidalike le ayatil li kulli sabbarin şekur. Yani o sabrı çok çok kuşanmadan bu imtihan başarılmaz. Şekur nimetlere şükredecek. Allah Azze ve Celle ve esbaga aleykum ni'mehu zahireten ve batine. Zahirde batında nimetleri yağdırmıştı. Her tarafta nimet, el nimet, ayak nimet, kol nimet. Yani bir ayağın olmasaydı nasıl gidecekti? Elin olmasaydı. Bütün doktorlar bir araya gelip sana bir el verebilirler miydi? Normal bu el gibi olur muydu? Bu parmaklar gibi olur muydu? Olmazdı. O halde sen bütün bu nimetlere karşı şükredeceksin. Bela, musibetlere karşı sabredeceğim. Ama normal bir sabır olmaz. Neden bu istediğim olmadı? Şunu alacaktım, bunu alacaktım. O onunla evlenecektim. Şöyle bir ev kuracaktım. Orada iş planları vardı. Hayat hep kurulacak, yeniden bozulacak, kurulacak, bozulacak. Allah Teala bütün bu farklı hallerle bizi imtihan edecek. Şimdi şöyle bir imtihandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ve izâ gâşiyuhum mevcun kezzuleli da'avullâhe muhlisîne lehuddîn. Onlar böyle bir denizde gidiyorlar, okyanusta gidiyorlar. Ve izâ gâşiyuhum mevcun. Dalga onları kuşatıyor. Kezzuleli ne gibi? Dağlar gibi. Yani şöyle dağ dibine geldiğin zaman güneş arkadan vurdu mu ne olur? Gölge olur. Yani dağ böyle İnsanı sanki gölgesine alıyor gibi. Dolayısıyla gölge ile dağ arasında bu cihette bir münasebet var. Ve izâ gâşiyuhum mevcun kezzuleli. Dağlar gibi gölgeler onları kuşattığında, sardığında ne yaparlar? Da'avullâhe muhlisîne lehuddîn. O zaman muvahhid olarak Allah derler. Bela gelir Allah der. Musibet gelir Allah der. O zaman Allah Azze ve Celle'ye insan o zaman yöneliyor kardeşlerim. Peki neden o zaman yöneliyor? Kafir de Allah diyor. Zalim de Allah diyor. Bir defa geliyorum Almanya'dan, İstanbul'a indim. Oradan uçağa bindim. İşte Samsun'a geliyoruz bir programdan. Uçak böyle türbülansa girdi. Bir düşüyor böyle bir apartman kadar. Aşağı iniyor birden o hava boşluğunda. Herkes bir anda sesini kesti. Tek bir kelime duyuyorsunuz. Allah o kadar. Yani kim kurtarabilir giden uçağı, düşen uçağı, kim durdurabilir? İzâ gâşiyuhum mevcun kezzuleli da'avullâhe muhlisîne lehuddîn. Ruhlar aleminde Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün kıyamete kadar gelecek neslini çıkardı. Hücreler zerreler halinde ve izâ akhadha rabbuke min beni âdem min zuhurihim zürriyetuhum ve eşhedühüm ala enfusihim elestu bi rabbikum kalu bela. Onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Onlar da evet ya Rabbi demişlerdi. Yani orada eles bezminde insanın bir ikrarı vardı. Evet ya Rabbi, Allah sensin, Rabbul Alemin sensin, alemi sen kurar, sen yaratır, sen yönetirsin ya Rabbi. Orada bir ikrar var. Ama وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي İnsan sonra dünyaya gelir, dünyada Allah Azze ve Celle'yi dalar günaha, dalar isyana, tuğyana, unutuverir. Unutunca Allah Teala ona hatırlatır işte o bela ile, musibetle hatırlatır. İnsan orada toparlanır. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي buyuruyor ki Taha suresinin 124. ayetinde وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kim benim o zikrimden, Kur'an'dan, İslam'dan yüz çevirirse? Yüz çevirirse ne olur? Bir daralmanın içine girecek. Yani başka bunun çaresi yok. Allah'ı bırakan daralacak. Kur'an-ı Kerim'i bırakan kişi daralacak kardeşlerim. Öyle buyuruyor. Kim bırakırsa Kur'an'ı onu وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي يَسُلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا Gittikçe böyle artan bir belanın, musibetin içerisine onu alırız. Orada daralırım ya Rabbi, yandım ya Rabbi, nefes alamıyorum ya Rabbi der. Yine buyuruyor ki Zuhruf suresinde وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينٌ Kim Kur'an-ı Kerim'i bırakırsa, kim İslami ilimleri bırakırsa, yok, bakmıyor hiç. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Rahman'ın zikrini bırakırsa ne olur? نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينٌ Ona bir şeytanı musallat ederiz. Şeytan nasıl? Vesveseyle gelir, girer, beynine sıralır. Görmüyor onu tabii. Girer, ne yapar? Telefona mahkum eder, oyuna mahkum eder, boş işlere mahkum eder. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينٌ وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَاَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Yani onları Allah'ın yolundan çeviriyor, namaz kıldırmıyor. Ya sen gidiyorsun bak, namaz kılmazsan bu yürek parçalanır, yapma. Namaz kıl, Allah'a yönel, Kur'an-ı Kerim oku, acıktığın zaman yemek yiyorsun, daraldığın zaman Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Bu ruhumun ilacı, devası diyeceksin. Bu aşkla, bu niyetle oku kardeşim. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Yok diyorlar. Biz doğru yoldayız. Biz nerede buluruz bu ruhun devasını? İşte eğlencede buluruz, zevk-i sefada buluruz, sahilde kızla şununla bununla gezmede tozmada buluruz. Bulamaz. Bulamadılar şimdiye kadar. Bundan sonra da bulamayacaklar. Hani diyor ya, doldur meyhaneci doldur. Niye? Hani o şarkıcılar, türkücüler, eğer o şarkı eğlence merkezlerinde ruhlarına bir deva, bir çare, bir merhem bulabilselerdi, o zaman sakide çareyi aramayacaklardı. Ne umarsın bacından, bacın ölür acından demişler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi bütün bu musibetlerin içerisinde nereye çağırıyor? Yoluna çağırıyor, kitabına çağırıyor. İşte Eles bezminde bütün insanlar Allah demişlerdi. Fakat günaha dalınca unutuverdiler. Kirlendi ruhumuz. Ne zaman ki bir musibet dalgası gelip bir anda vurdu, o zaman kendine geliyor. Dipten unutulan, üzeri günahla örtülen, sadece kor halinde kalan o iman ortaya çıkıyor. O zaman Allah diyor. Kafir de diyor. Neden? Çünkü Eles bezminde Elestu bi rabbikum kalu bela. O zaman ruhların bir ikrarı vardı. O dipten Allah kelimesi bela, musibet anında ortaya çıkıyor. Rabbim musibetle değil de rahmetiyle Allah demeyi, ona yönelmeyi, onda çareyi bulmayı hepimize ihsan buyursun. وَاِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Allah'a nasıl dua ediyorlar? Nasıl ibadet ediyorlar? Muvahhid olarak. Yani hiç sağa sola dönmüyor. فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلد۪ينَ حَن۪يفًا 200'de gidiyorsun. Sağa bakıyor musun? Sola bakmıyorsun. Nere? Yola odaklandı. Neden? 200'de giderken bir anda mesafeyi kat ediyorsun. Bir viraj seni ölüme götürür. Hayat böyle. Şeytan nerede önüne hangi tuzağı koyacak bilmiyorsun. Peki neyle hayatı garantiye alıyorsun? Namazla. Neyle? Kur'an-ı Kerim'le. O seni koruyor. Allah Teala onlarla seni muhafaza ediyor. Ama yok bunları bırakırsan o zaman وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Hemen bir şeytanı musallat ediyor. Rahman'ı bıraktın, Kur'an'ı bıraktın. O zaman o şehvet sellerinin önünde sürükleniyor, gidiyor adam. Peki, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِيدٌ Şimdi o denizde dalga vuruyor, Allah diyor. Kurtar beni ya Rabbi. Gelsin bizim heykel kurtarsın. Put kurtarsın, falan gelsin, filan gelsin diyen gördünüz mü? Onlar da ne diyor? Allah diyor. Hani milyon dolar veriyor, biz heykel yapıyor. Heykel. Geçen biri bağırıyordu. 30 milyon dolarımı gasp ettiniz diyor. Kim bu adam dedim. Heykel tıraşmış. Demek 30 milyon dolar. Oradan ne paralar almış? O millet açken Ankara'ya heykel dikiyorlardı. 30'larda, 40'larda. Heykel dikiyorlardı. Millet sanki onu yiyecek. Ayağını, bacağını, at heykelleri koyuyorlar. Başka heykeller dikiyorlardı. Peki, şimdi o zaman bu adamlar denizde, belada, musibette, depremde her şeyi unutuyor. Tek bir şey kalıyor. Eles bezminde ruhuna Allah'ın nakşettiği o kelime kalıyor. Olduran, yücelten o kelime Allah kelimesi فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِيدٌ Onları böyle karaya ulaştırınca Allah Azze ve Celle onlardan bir kısmı مِنْ تَبْعِيزِ ifade ediyor. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِيدٌ Söze vefa gösteriyor. Allah'ı bırakmıyor. Hani böyle hasta oldu, sonuçlar kötü. Ya Rabbi, sigarayı bıraktım, yanlışı bıraktım, namaza başladım. Sonra sonuçlar iyi gelmeye başlayınca terk ediyor namazı. Yine eski hale, eski hayata dönüyor. Demek ki kardeşlerim, tevbeye sadakat noktasında insanların önemli bir problemi var. Onun için bela musibet yağar. Biri gider, biri gelir. Feminhum muktasit. Onlardan bir kısmı ölçülü duruyor. Bir kısmı söze vefa gösteriyor. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ Bizim ayetlerimizi insan olan inkar eder mi? Kur'an-ı Kerim ya. Allah Teala sana seni anlatıyor. Yani bir alet yaptın. Araba, teyp, telefon neyse aldın. Onun bir nesi var? Kitapçığı var. O kitapçığı açıyorsun. Ona göre o aleti kullanıyorsun. Telefonu aldın. Nasıl kullanacaksın? Tuşlar, şunlar, bunlar. Kitapçığa bakıyorsun. Ona göre onu kullanıyorsun. Eğer o kuralları riayet edersen, telefon niçin alınmıştı? Konuşmak için, başka işler için istifade ediyorsun. Eğer fabrikanın o telefonu icat ediş gayeleri doğrultusunda kullanmazsa, suyun içine atarsa bozulur gider. Yani yazılım, sistem çöküverir bir anda. Kurallara göre kullanacaksın. Arabayı yaptılar. Nedir? İşte bu arabayı dağ yolunda değil, normal asfalt yolda kullanacaksın. Vurdun dağ yoluna, kırdın, dağıttın arabayı. İnsanı da yaratan onu nerede, nasıl kullanacak aklı, bedeni nerede kullanacak ona dair bir kitap göndermiş. Neyi göndermiş? Kur'an-ı Kerim'i. Eğer bu bedeni şu kitaba göre istihdam edersen o zaman ruhun daralmayacak. Belki ekmeğin az olacak ama kanaat diye bir şey bileceksin. Allah Azze ve Celle'ye hamd edeceksin. Bela, musibet geldiğinde sabredeceksin. Sabırla cennette onun mükafatına talip olacaksın. Yani bunları nereden öğrenebiliriz? Bu kitaptan öğreniriz. Burada bir tane kadın, burada bir tane. Bu Alman olsun, Amerikalı olsun. Bu kadın hayatı ahlaksızlıkla geçti. Sonra anne baba öldü. 60'a 70'e geldi. Akranları evlenmiş. Onların çocukları, torunları var. Yaşlanınca onlar bakıyorlar. Şimdi amcamın hanımı hastanedeydi. Onu ziyaretten geliyorum. Allah Teala hayırlı şifalar ihsan eylesin. Bizim üzerimizde de çok emekleri vardı. Çok hep bir arada büyüdük. Yemeğini çok yedik. Saliha, Zahide bir İslam kadını. Rabbim şifalar ihsan eylesin. Şimdi çocukları etrafında dönüyorlar. Hizmet ediyorlar. Bakıyorlar. Allah Teala bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Bu İslam'ın bereketi. Peki Amerika'da, İngiltere'de kadın hevasına göre yaşamış. 60'a 70'e geldi. Şimdi yürüyemiyor. Evinde onu doktora kim götürür? Kim bakar? Kim alakadar olur? Kardeşlerim, İslam ne büyük bir nimet. Anlıyor musun? İdrak ediyor musun? Peki evlendi ama çocuğu olmadı. Bu kadın evinde ne diyor? Evet, bu dünya hayatı 80 yıl, 90 yıl bitiyor ama ne başlıyor? Ahiret başlıyor. Allah Azze ve Celle bana orada cennetini ihsan edecek. Orada sınırsız nimetler var. Ümmetin çocuklarının annesi olmuştu. Kendi evladı olmadı ama sabrediyor. Biliyor ki bu da bir imtihan. Allah Teala ona çocuk vermeyerek onu imtihan etti. Peki Alman, onun için dünya ölümle bitti. Sonrası yok. İnanmıyor ahirete. Bu neyle teslim? Bu çöküyor. Onun için Batı herkes psikologlara mahkum. psikiyatristlere mahkum. Aynı sorunlar daha fazlasıyla İslam yurdunda da var. Ama iman onları ayağa kaldırıyor. İman çözüm, iman çare oluyor. Kardeşlerim, Allah Teala hepimize imanın o bereketini ihsan eylesin. İmanla düştüğümüz anda ayağa kalkmayı Rabbim bize lütfeylesin. Yani bu ayetleri kim inkar eder? Ancak ihanet ruhuna sirayet edenler, küfre bulaşanlar, nankörlük meziyeti, nankörlük hususiyeti olanlar, onlar inkar eder, onlar reddederler. Yoksa salim bir fıtrat bakıyor ya, bu Kur'an beni anlatıyor. Benim sorunlarımın çaresi burada diyor. Okuduğum zaman zaten rahatlıyorum diyor. Beni anlatıyor arkadaşlar, kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim insanla birebir bir diyalog içindedir. Senin problemini anlatır. Onun sıkıntısını anlatır. Adam diyor ki ya ben o günahı işledim, şunu işledim, bunu işledim. Şimdi gelsem İslam beni kabul eder mi? Allah Teala ona konuşuyor. La taknadu min rahmetillah. Gel gel. Sen de umudunu kesme. İslam önceki hayatını silip atıyor. Sahabe Müslüman oldu. Ne kadınlar, ne adamlar, ne günah işleyenler vardı. Önceki günahlarıyla sahabe iman ettikten sonra arkadaşlarını itham eden oldu mu? Tek bir kişi var mıydı? Yok. Ne oldu? İslam dedi ki, evet hepinizin kirleri vardı önceden, yanlışları vardı. Ama el-İslamu yecubbu ma kable, öncesini kesip attı. Şimdi sıfır kilometre yeni bir hayata başlıyorsun. Ey delikanlı, İslam'ın kızı, yanlışın, hatan, problemin olur. Seni yaratan Allah Azze ve Celle, umudunu kesme. Sıfır kilometre yeni bir hayata seni alayım. Onlar siliniyor. Sen de zihninden sil, öyle gel. Ya eyyühen nâsu takû rabbekum. Ey insanlar diyor. Surenin sonuna doğru geliyoruz artık. Bütün insanlara konuşuyor. Bütün bir beşeriyete konuşuyor. Ya eyyühellezîne âmenû deyince sadece iman edenlere. Ama burada ya eyyühen nâs deyince bütün bir insanlığa hitap ediyor. Herkes. Ne diyor onlara? Ya eyyühen nâsu takû rabbekum. Rabbinizden korkun, sakının. Yani onlara demek istiyor ki Cenab-ı Hak. وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Yerde nimet, gökte nimet, bütün bunları size verdim. Dünyada bu kadar nimet verdim. Ahirette de cenneti vermek istiyorum. Ama bu takva ile olacak. Gelir misin ey kulum diyor. Haramları bırakıp kurtulup da Rabbine icabet eder misin? Yani cennet nimetini vereceğim ama adım atman lazım. Bu adım neyle olacak? Takva ile olacak. Yani kardeşlerim, takva nasıl olur? İtaatle olur. Kul Allah'a itaat ederse takva olur. Ama kul ne zaman Rabbine itaat edecek? Marifetullah olacak. Rabbini tanıyacak, isimlerini bilecek. Onun için şu bizim Esma-i Hüsna dersleri. Hep mesele oraya geliyor. Onları mutlaka kardeşlerim bir defa dinleyin, bir daha dinleyin, bir daha dinleyin. Eğer Rabbimizin isimlerini alemde tecellileriyle bilmiyorsak, büyüklüğünü idrak edemediysek, o zaman emirlerine ittibada problem olur. Emirlerine ittibada problem olursa o zaman takva olmaz. Ya eyyühen nâsu takû rabbekum. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Vettekun nâr. Ateşten korkun. Nasıl olacak? İnsan ateşten nasıl sakınır? Kardeşlerim, namazla, oruçla, haçla, cihatla, haramdan uzak durarak, yani ateşten kendinizi koruyun. Bir korunağa ihtiyacınız var. Bir ateş var, yakıyor, cehennem. Nasıl korunacaksın? Namazla. Nasıl oruçla? Nasıl gözünü haramdan saklayarak? Öyle korunacaksın. Peki burada ne diyor? Ya eyyuhennâsü takû rabbekûm. Rabbinizden sakının. Yani onun kahhar oluşundan, onun gazabından korkun. Onun gazabından nasıl sakınacaksın? Allahu Ekber diyeceksin. Sabah kalkacaksın, öğleden namaza duracaksın. Şu kulağı masiyetten, bu gözü haramdan, bu eli namahrem kadından koruyacak, muhafaza edecek. Ya eyyuhennâsü takû rabbekûm. Allah'tan işte böyle haramla arana mesafeler koyarak öyle korunacaksın. Onun emirlerine ittiba ederek korunacaksın. Allah'tan sakınmak demek onun gazabından, onun kahrından, onun intikamından sakınmak demek. Azizun intikam, o intikam sahibidir. Eğer ihaneti kulun olursa onun hesabını sorar kardeşlerim. Ya eyyuhennâsü takû rabbakum vahşav yevmen la yeczi validun an veledih ve la mevludun huve cazin an validihi şey'a. Bir günden korkun buyuruyor. Ya eyyuhennâsü takû rabbakum vahşav yevmen. İman da iki rükün mühim. Amentü diyoruz ya, amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve yevmil ahir. Biri Allah'a iman, diğeri ahirete iman. Şimdi Allah'a iman var, ahirete iman yoksa o zaman o delikanlıyı günahtan uzaklaştıramazsın. Onu günahtan uzaklaştıran nedir? Eğer burada yanlış varsa ahirette hesabı var. Biliyor. Sonu var yani. Bu hayatın nesi var? Bir sonu var diyor. O onu işte haramdan, o onu tuğyandan uzaklaştırıyor. Ya eyyuhennâsü takû rabbekum vahşav yevmen. Bir günden, bir hesaptan kendini muhafaza eyle. Şöyle düşünün kardeşlerim. Siz Almanya'dasınız. Orada çalışıyorsunuz, oradasınız. Ne yaptınız? Sabah, akşam fabrikaya gidiyorsunuz. Orada bir mesainiz var. Fabrikada bir mesainiz var. 30 yıl çalıştınız. Aylıkları aldınız. Hesaba koydunuz. Ne yapıyorsunuz? Hedefiniz var. Türkiye'ye döneceksiniz. Orada çocuklarınız, aileniz var. Onlara birkaç bir şey yapayım derdindesiniz. Peki biz bu dünyadan nereye gideceğiz? Ahirete gideceğiz. Oraya neyi götüreceğiz? Bina, apartman, daire, araba yok. Onlar değil. Neyi götüreceksin? Namazı, orucu, haccı, cihadı, emri bil marufu, onları götüreceksin. Onun için Allah Azze ve Celle bize vahşav yevmen, öyle bir günden kork derken o güne hazırlan. O güne ne götürdün? Evinde imanla terbiye ettiğin bir evlat götürebiliyor musun? Bir kız götürebiliyor musun? İslam'ı anlattın. Kabul etmediler farklı. Ama sen telkin ettin. Sabahtan akşama kadar böyle bir derdin var mıydı? Böyle bir hazırlığın var mıydı? Oğlunu motive ediyordun neye? Okula. Oğlunu motive ediyordun neye? Futbola. Aman şöyle oyna oğlum. Orada şöyle para var oğlum. Şöyle gelecek var oğlum. Okula şöyle motive ediyordun. Aman oğlum, şurayı bitirirsen gelecek şöyle olur. Anam baban, yedi sülalen abad olur oğlum. Hele Amerika'da işte şu mühendisliği okursan şöyle bir gelecek var. Şu kadar aylıkla seni dünyanın en meşhur firmaları alırlar. Oralarda yazılımcı vesaire olursun diye anne oğlunu teşvik ediyor, baba konuşuyor ama sabah doğuyor güneş, kimse gelip evlat namaz vakti demiyor. Kızım tesettür demiyor, ahiret var demiyor, imandan bahsetmiyor, Hazreti Kur'an'ı anlatmıyor. Şimdi yarın bu çocuk mahşer günü gelecek. Hayatında iman, Hayatında İslam yoksa cehenneme sevk edilirken ya Rabbi diyecek. Beni anam, babam dünyaya teşvik etti. En iyi okullarda okumam için motive ettiler. Ama bir defa Allah var demediler. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsetmediler. Kur'an-ı Kerim'den bana bir ayet öğretmediler. Hocalara göndermediler. Benden önce babamın cehenneme girmesini istiyorum ya Rab diyecek. Onun için Allah Azze ve Celle oğlunun geleceğini inşa ederken vahşav yevmen ahireti hesaba kat, ona göre planların, ona göre adımın olsun, kendin için de böyle bir hazırlığın olsun. Var mı hazırlığın? Gidiyorsun Afrika'ya falan ülkede kalacaksın. Ne yapıyorlar? Hangi otelde kalırım? Ne kadar para verdim? Bu para hangi otele tekabül eder? Nasıl arabayla dolaşırız? Safari yaparız vesaire. Bütün onları ayrıntısına kadar turizm firmalarıyla konuşuyorlar. Ne kadar kalacak orada? 5 gün kalacak. 5 gün otel, yer, yurt hepsi ince ayrıntısına kadar konuşuluyor. Kardeşlerim, halidine fiha ebeda. İçinde ebedi kalacağımız bir yere gidiyoruz. Ya cehennem ya cennet olacak. Allah Teala onun şartlarını burada siz ayarlayacaksınız. Namazınız var mı? Orucunuz var mı? Cihadınız var mı? Emri bil maruf var mı? Evin İslam okuluna çevrilmiş mi? Kızın, oğlun, bütün bunların hayatında iman, İslam var mı? Yaşanıyor mu? O zaman bu din senin hayatını değiştirecek, dünyada, ahirette konforlu bir cennet. Adım cennetleri, Allah Teala seni oraya alıyor. O halde sen o hayatı burada hazırlayacaksın. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. Yani öyle bir gün ki baba eğer oğlu gidiyorsa cehenneme ondan bir şeyi kurtaramıyor. Ya oğlum gel diyor seni alayım. Yok öyle değil. Oğul gidiyor. لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. Yani baba evlada, evlat babaya çare olamıyor. Eğer baba Müslüman, oğul kafirse. Oğul Müslüman, baba kafirse. Ama yok. Eğer imanları varsa vellezine amenu vettebaatuhum zurriyetuhum bi imanin elhakna bihim zurriyetuhum. Yani Müslüman babalar cennetin üst katındalar. Eğer çocuklar imanları var ama günahlar çok aşağılarda kaldıysa Allah Teala o babalara bereket olsun diye çocukları da onların katına çıkaracak. Ama eğer çocuk kafirse o zaman babanın yapacağı hiçbir şey yok kardeşlerim. Yapamaz. Nasıl Nuh Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam işte bir şey yapamıyor. Asiye annemizin eşi kimdi? Firavun. Biri ehli cennet, biri ehli cehennem. Küfür varsa o zaman orada çare yok. Yani baba, oğul imanları yoksa birbirlerine çare olamazlar. O zaman anneler, babalar çocuklarını ahirete hazırlarken orada vebal olmasınlar, orada kurtuluşa vasıta olsunlar, vesile olsunlar. Böyle çocuklar yetiştirsinler. Rabbim hepimize öyle çocuklar yetiştirmeyi ihsan eylesin. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Babalar salih. Baba salih olunca aşağıda 6-7 kuşağa ulaşır. Biz iyi evlatlar olalım. Sultan Fatihlerin amel defterine bizim amellerimizden yazılsın. Alparslan'a, Salahaddin Eyyubi'ye yazılsın, atalarımıza yazılsın. Ama iyi evlatlar yetiştirelim ki onların hayırlı amelleriyle de Allah Teala bizim defterlere yazı versin. Biz bu dünyadan ayrılıp giden de bu dünyayı bıraktığımızda kardeşlerim. Yani Allah Teala o günü düşünün, o günü gündemden hiç çıkarmayın. Bakara suresinin 48. ayetinde وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Kimsenin kimseye çaresi yok. Kimse kimseye çare olamaz. Öyle bir gün. Ama iman varsa şefaat var tabii. Onun dışında bu kafirler için geçerli bir durum. Burada vettekû yevmen la teczi nefsun an nefsin. Hiçbir nefis, hiçbir nefse çare olamaz. Ondan bir belayı, günahı gideremez. Derken burada umumi bir ifade vardı. Ama burada hadiseyi baba oğul arasında Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi değişmez. Ahirette ne nasıl oldu buyurduysa öyle olacak. Fela teğurrennekum. O zaman ne yapmayın siz? Fela teğurrennekumul hayatü dünya. Bu dünya hayatı sizi mağrur etmesin. Bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani her şeyi bırakacaksınız. Bu dünyadan ayrılacaksınız. Aldanma bu dünyaya. El malu vel benune zinetul hayatid dünya. Mal, çocuk hepsi bu dünyanın süsüdür. İnnemâ amvâlukum ve ulâdukum fitne. Ama mallar ve çocuklar imtihan vesilesidir. Rabbim malla imtihan ediyor. Adam çok seviyor, zekatını veremiyor. Oğlunu hep dünyaya sevk ediyor. Ne oluyor? O çocuğa iman, İslam davasını anlatmıyor. Ve'mur ahleke bis salati vastabir aleyha. Evet, o çocuğa mühendis ol de, doktor ol de, muallim ol de, bütün bunları söyle. Ama bütün bunların ötesinde ona neyi söyle? Evladım, Allah Teala bizi şu dünyaya ona kul olalım diye gönderdi. Secde yapmak için bu dünyadayız. İnfak için bu dünyadayız. Marufu emretmek için bu dünyadayız. Bir baba olarak, bir anne olarak bunu söyledin mi? Tesettür davamızı anlattın mı? Mahremiyet davamızı anlattın mı? Eğer bunları anlatmıyorsak, söylemiyorsak o zaman o çocuk imansız bir hayata mahkum olup yarın cehenneme sevk edilirken Ya Rabbi bu anam diyecek. Bu babam diyecek. Bunlar bana Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellemi öğretmediler Allah'ım. Göstermediler, tanıtmadılar. Bana hep ideal olarak dünyayı gösterdiler diye anne babadan şikayetçi olacak kardeşlerim. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Garur kim? Şeytan. Şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Şeytan neyle aldatıyor? Allah'la aldatıyor. Nasıl? Bu günah işte bir şey olmaz. Allah Teala gafurur rahimdir. Affeder seni. Merhametlidir. Al faizi bir şey olmaz. Git kafede dolaş kızlarla. Haram helal dinleme. Yürü git delikanlısın. Bir şey olmaz. Ey genç kızı bak şimdi böyle bu yaşta çarşaflara, siyahlara bürünme. Yas mı tutuyorsun? Göster güzelliğini. Şeytan gelecek. Allah Teala gafurur rahimdir diyecek. Bak kardeşim ölüm ne zaman geliyor kimse bilmiyor. Tövbe imkanın var mı yok mu bilmiyorsun. Deprem geldi bir anda alıp götürdü işte. Yatağa giriyorsun uyanma garantin var mı? Yok. O halde وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Başka nasıl aldatır? İslam iman diye aldatır. Ebu Amir diye biri vardı, rahip Ebu Amir. Efendimiz Aleyhisselam Tebe'ye giderken adamları ayarlamış. Baktı ki Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te İslam'ı durduramadık. En son Hendek Muharebesi, Müslümanlar savaş meydanlarında mağlup olmuyorlar. İslam intişar ediyor. O zaman ne yapalım dediler. O zaman gidelim Müslümanları içeriden bölelim, içeriden parçalayalım dediler. Efendimiz Aleyhisselam giderken Tebe, ya Resulallah dediler, biz Kuba'da hastalar için bir mescit yaptık. Gelip onu açar mısın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, olur dedi, açarım. Esasında neden yapıyorlar? Orayı bölmek için, parçalamak için, küfre karargah yapmak için. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يكًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Rabbim buyuruyor ki Müslümanlara zarar vermek, bölmek, parçalamak için onun için mescit yaptılar. Yani orayı bir karargaha çevirecekler. Sonra ayet geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam sahabeyi gönderiyor. Yıktırıyor Dırar mescidini. Bu ayet burada duruyor. Neden duruyor? Bu ümmeti içeriden bölecekler. Ekranlarda hocalar göreceksiniz. Kimi sünneti inkar edecek, kimi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tarihsel diyecek. Onlar sizden görünecekler. İçeriden imanınızı hedef alacaklar, vuracaklar, çökertecekler. Yani Ebu Amirler, Mescid-i Dırarlarını, yani kürsüler, ekranlar, orada kendilerince İslam anlatıyorlar. Ama orada Peygamber aleyhissalatu vesselamla savaşıyorlar. Mescid-i Dırarlar her dönemde, her zamanda olacak. Aldanmayın ey müminler. Onlar sizi Allah'la aldatacak. Şeytanın adamları. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Allah'la aldatmıyor mu? Ayet okuyor işte. Çarpıtıyor. Kafirle alakalı ayeti Müslüman için kullanıyor. Adamın imanını alıyor. Sünnet-i Seniyye'yi ona inkar ettirerek imanını parçalıyor. Rabbim buyuruyor ki bu adamları göreceksiniz. Onlar sizi Allah Teala ile Kur'an-ı Kerim'le aldatacak. Başına sarık koyacak. Yeri gelecek. Bunu yapacak. Öyle yapmadılar mı? İbn-i Sebe vardı. İbn-i Sebe, Yemen Yahudisi. Baktı ki İslamiyet'i içeriden çökertmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'i, ama Ebu Bekir'in oğlunu bekler miydi? İsyancıların önünde eve gelsin. Kapıyı Hazreti Ali Efendimiz, oğlu Hasan'ı Hüseyin'i yanında kamberi göndermiş. Osman'ın kapısından içeriye adam almayacaksınız ölmeden demiş Ali radıyallahu anh Efendimiz. Ama onlar arkadan girmiş, sakalı tutunca Hazreti Osman, evladım demiş, baban Ebu Bekir seni bu halde görseydi Osman'ın sakallarını tuttun ne derdi? Geri dönmek istiyor ama dönemiyor. Arkadan İsyancılar girmişler. Hazreti Osman Efendimiz'i evinde şehit ettiler. Allah Teala buyuruyor ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ İsyancılar, Siyonistler, kafirler, mücrimler İslam'ın ıslahlarını kullanarak sizi Müslümanlara karşı kışkırtırlar. Uyanık olun. Elbette adalet önemlidir. Ama kafirin adalet talebiyle senin adalet anlayışın birbirinden farklı olacak. Oyuna, tuzağa gelmeyeceksin. İnna Allaha indehu ilmus saa. Kıyametin bilgisi nerede? Allah Teala'nın katında. İnna Allaha indehu ilmus saa. Yani burada esasında bizim ölümümüz de murad edilir. Ne zaman öleceğimizi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. kıyameti de bilmiyoruz. Esasında her insanın ölümü kendi kıyametidir. Çünkü bizim için dünya ne kadar yaşadığımız kadar ömürle bitiyor. İnnallâhe indehû ilmusâ. Cenab-ı Hak kıyametin vaktini de bildirmedi. Ölüm vaktini de bildirmedi. Eğer bir adam 100 yıl yaşayacak olsaydı, 15 yaşında delikanlı. Günah onu çekiyor. Ama 100 yaşında vefat edecek, daha çok var diyecek, dalacaktı günaha. Onu Allah Teala öyle kurtarıyor. Öteki adam yarın ölecek. Ona bildirse yarına kadar gözüne uyku girmez, dükkana gitmez, hayat durur veya 5 gün sonra olsun. Ölüm vaktini, kıyametin vaktini gizlemesinde sana dair bir merhameti var. İnna Allaha indehu ilmu sa'a ve yunzirul gayth. Yağmuru o indirir, vaktini o bildi, o bilir. Efendim, hani bulutlar oluşuyor, alçak yüksek basınç, onlar oluşmuş, orayı değil, oradan öncesini. Güneş ne zaman doğacak biliyor muyuz? Biliyoruz. 30 yıl sonra güneş ne zaman tutulacak biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? O değişmiyor. Ama 30 yıl sonra yağmur var mı yok mu biliyor muyuz? 3 ay sonra yağmur var mı yok mu biliyor mu? Bilmiyoruz. O zaman Rabbim burada neyi söylüyor? Ve yunezzilul gayfe. Yağmuru o indirir, yağmurun yağışını o bilir. Yani yağmurun kurallarını böyle sabit bir ölçüye bağlamadı Cenab-ı Hak. Deniz orada, buharlaşma oluyor. O zaman her zaman yağmur yağmalı ama yağmıyor. Güneş her sabah doğuyor ama sürekli yağmur yağmıyor. Demek ki 3 ay sonra, 5 ay sonra ne olur o bilir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ Rahimlerdeki ni o bilir. Şaki mi, sait mi olacak? Müslüman mı, kafir mi bir hayatı yaşayıp noktalayacak? Allah Teala bilir. Ve ma tedri nefsun ma teksibu gada. İnsan yarın ne kazanacak onu da Allah bilir. Ve ma tedri nefsun bi nefis bilmez neyi ma teksibu gada. Yarın ne kazanacak? Hesap etti. 3 müşteri geliyordu normalde. O an öyle bir şey oldu ki efendim komşu cenazeye gitti, kapattı. Öteki başka yere gitti. Bütün müşteriler ona geldi. 100 beklerken 1000 kazandı. 1000 beklerken 10 olur. Bilemezsin. O bilir ve son 5. bilinmez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ İnsan nerede öleceğini de bilemez. Halife Mansur çok severmiş dünyayı, yaşamayı. Bir gece rüyasında Melekül Mevt'i görmüş. Azrail Aleyhisselam'ı görmüş. Melekül Mevt, Kur'an'da öyle geçer. Denizden şöyle 5 parmağını çıkarmış. 5 parmak. Onları görünce hemen rüya tabircilerini çağırmış, sormuş onlara. Ne demek demiş. Kimi 5 yıl yaşayacaksın, kimi 5 ay, kimi 5 gün. Bir de Ebu Hanife'ye sorun demişler İmam-ı Azam'a. İmam-ı Azam Hazretleri buyurmuş ki İnna Allaha indehu ilmus sa'a. Bu ayeti okumuş. Lokman suresinin son ayeti. Allah Teala bununla 5 bilinmeyeni işaret etti. Bunlar esas itibariyle bilinmez. Anne karnındaki çocuğun cinsiyeti değil, nasıl bir çocuk olacağı, salih mi yoksa zalim mi ve adam nerede ölecek bunu bilmez. İnna Allaha alimun habir. Bilen kim? Allah Teala. Her şeyde haberdar olan kim? Allah Teala. O zaman seni yaratan, huzurlu bir hayatı yaşaman için şu kitabı gönderen Allah Teala'nın buyruklarına uyarsan saadet içerisinde bir hayatı yaşamış olursun. Rabbim hepimize söylediklerimizle amel etmeyi ihsan eylesin.